Tania Lenor za 84,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 16 maja. Jest samo południe. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Za próbę zabójstwa premiera grozi mu dożywocie. Zamachowiec ze Słowacji z zarzutami. Pocztowcy protestują, chcą podwyżek. Spółka odpowiada, że nie ma pieniędzy. Hubert Hurkacz powalczy o półfinał turnieju w Rzymie. 71-letni mężczyzna, który wczoraj strzelał do słowackiego premiera, usłyszał zarzuty. Stan Roberta Ficy jest bardzo ciężki, ale stabilny. Juraj C. usłyszał dziś zarzut usiłowania morderstwa z premedytacją w ramach zemsty na osobie podlegającej ochronie. Według kodeksu karnego za takie przestępstwo grozi mu maksymalna kara 25 lat więzienia. 71-letni mężczyzna przebywa w celi aresztu śledczego w Nitrze. Dziś w Bratysławie na nadzwyczajnym posiedzeniu zbiera się słowacki rząd i Rada Bezpieczeństwa Republiki Słowacji. Policja zapowiedziała, że po wczorajszym zamachu na prezydenta będzie jeszcze pilniej badała internetową przestrzeń dyskusji publicznej. Wszelkie przejawy mowy nienawiści, niezależnie z jakich powodów, będą karane. Juraj C. tuż po zatrzymaniu na komisariacie policji w Handlowej, gdzie strzelał do premiera, powiedział, że zrobił to z powodów politycznych i nie zgadza się z polityką obecnego rządu. Według słowackich mediów był już obecny na innym wyjazdowym posiedzeniu rządu 24 kwietnia, ale wtedy nie udało mu się dotrzeć w pobliże premiera. Z Bańskiej Bystrzycy, Piotr Piętka, Polskie Radio. Prezydent elekt Słowacji Peter Pellegrini w obliczu zamachu na premiera zaapelował do wszystkich partii politycznych, by zawiesiły lub uspokoiły kampanię wyborczą do Parlamentu Europejskiego. Godzinę temu w Bratysławie rozpoczęło się nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Słowacji. Domagają się podwyżek i sprzeciwiają się planowanym zwolnieniom. Pracownicy Poczty Polskiej rano przez 2 godziny nie wydawali listów. Jak mówi anonimowo listonosz z urzędu w Poznaniu, tam do strajku dołączyło 30% załogi. Na prośbę rozmówcy zmieniliśmy jego głos. Pracujemy za 2042 zł w spółce Skarbu Państwa, gdzie nie dostajemy minimalnego wynagrodzenia. Jest ono wyrównywane premium. Rzecznik Poczty Polskiej Daniel Witkowski mówi, że spełnienie postulatu protestujących zatopiłyby finanse firmy. Koszt realizacji postulatów to jest ponad 1,2 mld zł w ujęciu rocznym, ponieważ mowa o podwyżkach systemowych dla kilkudziesięciu tysięcy pracowników. W sytuacji, kiedy mamy historyczną i rekordową stratę za zeszły rok sięgającą setek milionów złotych, taki postulat zatopiłby po prostu finanse firmy, tak? Związkowcy myślą o rozmowach na szczeblu rządowym i parlamentarnym. Jeśli one nie odniosą skutku, może dojść do referendum strajkowego. Prokuratura wydała list gończy za Tomaszem S. To efekt orzeczenia sądu o areszcie dla byłego sędziego, tłumaczy rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak. Sąd przychylił się do wniosku prokuratora i zastosował wobec Tomasza Schmidta tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. To pozwoliło prokuratorowi na wszczęcie poszukiwań Tomasza Schmidta listem gończym. List dotyczy terytorium Polski. Na razie nie ma decyzji, by był rozszerzony o ściganie Tomasza Schmidta za granicą. W tej chwili analizujemy, jakie instrumenty międzynarodowe mamy do dyspozycji i będziemy podejmowali decyzję o ich wykorzystaniu, natomiast to jeszcze nie nastąpiło. Były sędzia uciekł na Białoruś i poprosił o azyl. W Sejmie trwa wysłuchanie publiczne projektów ustaw aborcyjnych. Zgłosiło się 30 organizacji, ponad 300 osób. Reprezentują różne poglądy na temat aborcji, mówi Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej, szefowa Komisji Nadzwyczajnej, przed którą odbywa się wysłuchanie. Zarówno ci, którzy od 30 lat tak naprawdę walczą o to, żeby aborcja w Polsce była bezpieczna, legalna i dostępna dla kobiet, jak i ci, którzy chcą te prawa kobietom ograniczać. Wiadomo, że ten temat budzi olbrzymie emocje społeczne, no i obie strony są tutaj na sali. Wysłuchanie publiczne może potrwać nawet kilkanaście godzin. Ósmoklasiści są już po egzaminie z języka obcego. To był ich ostatni egzamin na zakończenie szkoły. Prawie 98% ósmoklasistów wybrało do zdawania język angielski. Uczniowie ze szkoły podstawowej nr 25 w Warszawie mówili po wyjściu z sali, że egzamin był taki, jakiego się spodziewali. Mi poszło bardzo dobrze, ja tak sądzę, ponieważ skończyłem 15 minut przed czasem. Jak coś poszło mi za łatwo, to znaczy, że był jakiś haczyk. Tak, 100%. Nie było problemu. O wiele łatwiejszy był niż te próbne, uważam. Na początku jest słuchanka, która trwa około 20 minut. Potem są zadania takie typowo na słówka i ogólnie na rozumienie angielskiego. I na końcu jest tak zwany writing, czyli takie wypracowanie po angielsku na na minimalnie 50 słów. Mamy napisać wpis na internet. Nagraliśmy film o Dniu Sportu, tak, o Dniu Sportu i mam tam napisać, jaki był problem, dlaczego to nagraliśmy i zachęcić innych, żeby obejrzeli nasz filmik. Wyniki egzaminu 3 lipca. Hubert Hurkacz i Iga Świątek kontynuują podbój Rzymu. Przed nimi kolejne mecze. Już za godzinę na kort centralny wyjdzie Hurkacz, który w ćwierćfinale zmierzy się z Amerykaninem Tomem Paulem. Trener tenisa Michał Gawłowski spodziewa się dynamicznego spotkania. Mecz niełatwy, aczkolwiek wydaje mi się, że bardzo, bardzo podobny stylowo. Będą to moim zdaniem dosyć krótkie wymiany, w których będzie wiele winnerów, no i też niestety wiele niewymuszonych błędów z racji szukania szybkiej akcji. Mam nadzieję, że w tym bilansie Hubert będzie na plus i zwycięży. Po zakończeniu tego spotkania na kort wyjdzie liderka światowego rankingu Iga Świątek, która w półfinale turnieju w Rzymie zagra z Amerykanką Coco Gauff. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zapraszamy do reklamy. Jak życie daje znaki, to Allegro Smart Week. Okazje do minus 50% na tysiące produktów ze wszystkich kategorii. Do końca maja aktywuj Allegro Smart za darmo w promocji i odbierz 8 darmowych dostaw do końca roku. Wybieraj z tysięcy produktów. Znowu bałagan? Zabawki Kamila są wszędzie. Daj spokój, on to zaraz posprząta. A ty weź Valerin. Nie denerwuj się lotem, mamo, weź Valerin Max, a podróż szybko minie. Valerin Max to lek ziołowy w wysokiej dawce, a do tego nieuzależnia. Valerin Max, zdrowa dawka spokoju. Valerin Max, jedna tabletka powlekana, zawiera 360 mg wyciągu wodno-alkoholowego z korzenia kozłka lekarskiego. Wskazania: łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przysłowie. Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Dziś porozmawiamy o emocjach. O tym, jak o nich mówimy, ale też jak je wyrażamy. A moją gościnią jest Matylda Kozakiewicz, psycholożka, psychotraumatolożka i dziennikarka radiowa. Cześć. Cześć Mateusz, witam Państwa. Chciałbym zacząć od etymologii słowa wyrażać, bo wydaje mi się, że w tym słowie zaklęta jest pewna prawda, ale to o to Ciebie zapytam. A wyrażać pochodzi od czasownika razić, czyli uderzać. I kiedy porównam sobie na przykład do języka angielskiego, gdzie jest express, to jest raczej chyba wycisnąć emocje, a my wybijamy emocje. Gdzieś w domyśle chyba krąży to, że uderzamy tymi emocjami w inne osoby. Czy to jest jakiś zaklęty kod kulturowy nasz, który mówi o tym, że trudno nam te emocje wyrażać, bo inaczej tego nie mogę powiedzieć. Może trochę tak jest. Na pewno niektórzy ludzie, którzy mają problem z wyzwalaniem emocji złości i przetwarzaniem jej, mogą czuć, że ta złość będzie kogoś krzywdzić. Bo złość jest taką emocją aktywną. Na przykład smutek jest taką stonowaną, bardziej bierną. Złość jest emocją aktywną, więc my możemy się bać, że kogoś zranimy, jeśli wyrazimy naszą złość. I to wtedy rzeczywiście może być uznawane za takie metaforyczne uderzanie kogoś, ale myślę też, że w polskiej kulturze my mamy taką tendencję do raczej niehamowania negatywnych emocji i tutaj się odnoszę głównie do takiego zjawiska jak narzekanie. Polacy lubią narzekać i to rzeczywiście jest, może nawet nie tylko Polacy, w ogóle te wschodnie narody, wschodnioeuropejskie, bo jak się przejedziemy na przykład do Francji czy do Anglii i ktoś nas pyta how are you, albo ça va, to bardzo się zdziwią, jeśli powiemy no słabo ostatnio, no ciężki dzień miałem, nie wyspałem się, w robocie nie idzie, bo oni tam mają taką normę kulturową i społeczną, żeby raczej się chwalić albo mówić, że jest wszystko w porządku, uśmiechać się, a my nie blokujemy tej naszej emocji niezadowolenia. No właśnie, bo to jest taka tak zwana zasada bycia podwładnym, czyli kiedy powiedziałbym, że masz dzisiaj piękny sweter, to prawdopodobnie, gdybyśmy się nie znali, powiedziałabyś, tam taki wyciągnięty po pewnym czasie z szafy, albo kupiłam go w lumpeksie, albo na przecenie i tak dalej, byleby umieszamy tylko, temu. Właśnie, byleby tylko nie uznać tej swojej wartości, bo uznajemy, że to jest grzeczne, żebym też ja się nie poczuł niżej od ciebie. To jakaś taka dość specyficzna gra. Ale współcześnie raczej staramy się od tego odchodzić. bo bardzo często mówi się o tym, że przyjmij komplement, nie zaprzeczaj temu komplementowi. I jak ty to oceniasz? No ja uczę mojego syna, że jak ktoś mu mówi komplement, że ładnie wygląda, to żeby nie burmuszył się, nie krzywił, bo on raczej ma taką reakcję. Jakby nie wiem, czemu tak to odbiera. Jakby komplement jest dla niego w jakiś sposób inwazyjny. I mówię mu, okej, kochanie, powiedz po prostu dziękuję. To jest taka najprostsza, najzwyklejsza odpowiedź, która powinna wystarczyć zarówno nam, jak i tej osobie, która na ten komplement prawi. I być może czujemy się w obowiązku, nie wiem, zrewanżować się komplementem, bo działa w nas norma wzajemności. Może dlatego niektórzy mają z nimi problem. Tak, odbiegam trochę od tematu. Powiedzmy teraz. Dziękuję, ale oddajmy jeszcze tak, jakimś komplementem. Tak. Tylko ładno, ta gra się kiedyś musi... Dziękuję, też masz bardzo ładną kaczkę na swojej bluzie. I ta gra się nie kończy. I tak sobie po prostu dziękujemy i schłodzimy. Dobra, ale wróćmy do tej poprzedniej emocji, bo ona wydaje mi się najtrudniejsza do ogrania i wewnętrznego, i uzewnętrzniania, czyli złości. No bo bardzo blisko jest od złości do agresji, a przynajmniej takie mamy potoczne rozumienie. Ja pamiętam swoje wychowanie, w którym było tak, że złość no nie była tą emocją, która była jakoś uznawana za bardzo. Ona była raczej do schowania, do połknięcia. No i jak wiemy, to się potem w człowieku kumuluje. Tak, mówi się nawet czasem, że taka połknięta złość to jest jak połknięta żaba, to jest coś, co później wychodzi w nas różnymi... No nie wiem, dolegliwościami somatycznymi na pewno, stresem, bólem brzucha, niewyrażona emocja może nam zaszkodzić. Dlatego generalnie dobrze, żebyśmy umieli przeżywać wszystkie nasze emocje. A z tą złością jest problem i najczęściej ten problem mają kobiety. Dlatego, że to jest emocja, która należy do emocji sprawczych, takich związanych z działaniem, a nie wspólnotowych. Wspólnotowe może być bardziej radość, ewentualnie smutek, bo czujemy, na przykład empatyzujemy z kimś, więc jesteśmy smutni, to jest takie wspólnotowe. Ale złość jest emocją sprawczą, w związku z czym kulturowo przypisujemy ją raczej mężczyznom. I oczywiście są też przypadki mężczyzn, którzy są zawstydzani za dziecka, za złość, ale najczęściej to dziewczynkom się mówi, złość piękności szkodzi, albo tak. Nie, złość się. I później mamy do czynienia z takim zjawiskiem, które ja sobie roboczo nazywam aleksytymią kulturową. Aleksytymia to jest generalnie problem, zaburzenie w przetwarzaniu emocji. Na przykład aleksytymik może nieodpowiednio interpretować swoje pobudzenie w ciele, bo emocje się zawsze ujawniają jakoś przez ciało. I jeżeli czuję przyspieszone bicie serca i na przykład, nie wiem, potliwość na dłoniach, co jest oznaką lęku, on uzna, że to jest złość, tak? Aleksytymik po prostu źle zinterpretuje emocje. Albo w ogóle nie jest w stanie odczuwać jednego z rodzaju emocji, ponieważ był zawstydzany i karany za nią już od wczesnego dzieciństwa. Dlatego aleksytymia dotyczy osób, które miały jakieś doświadczenia, na przykład traumatyczne, awersyjne w dzieciństwie, coś tam było w nich blokowane, za coś były karane, ale też dotyczy całej grupy ludzi, jaką są kobiety, bo kobiety bardzo często są właśnie za złość zawstydzane. Podobnie zresztą jak mężczyźni za lęk lub smutek, bo to z kolei są emocje, które kulturowo mówi się, że nie przystoją mężczyźnie. Okazują ma być jakąś silny, słabość. Tak, no ma być silny, sprawczy. Jak się boi, to znaczy, że jest słaby. A mężczyzna powinien być silny. Oczywiście tutaj trochę cytuję pewne stereotypy. Co nie zmienia faktu, że tak, często mamy problem z emocją złości i głównie mają ten problem kobiety. A ile jest prawdy w tym, że niewyrażona złość, tak zwana złość połknięta, rzeczywiście powoduje choroby somatyczne? To jest trudno to badać, no bo tu są... Tu jest zbyt dużo różnych czynników, które mogą na to wpływać. No ale często rzeczywiście tak jest, jakby to widać w terapiach, tak? No ale to jest znowu taki dowód tak zwany gabinetowy. A więc jeżeli ktoś przychodzi do terapeuty z różnymi tam swoimi życiowymi problemami i przy okazji wychodzi, że właśnie ma na przykład ma problemy ze stresem, bóle brzucha, źle się czuje, ma jakieś choroby sercowe albo choroby skóry, na przykład łuszczyca jest taką chorobą, której się przypisuje często przyczyny stresowe, czyli przyczyny związane z jakimś funkcjonowaniem psychologicznym. To w trakcie terapii, ucząc się wyrażania złości, te objawy maleją. No dobrze, ale to już zaczynamy mówić o wyrażaniu i bardzo się cieszę, ale mamy różne sposoby wyrażania tej złości. Na razie chyba tak lekko wspomnieliśmy o tym, że można wyrażać no, agresją. Ale jest też coś takiego... Nie do końca, bo agresja to nie jest wyrażanie emocji. Agresja to już jest... coś dalej. Tak, to już jest takie bardziej aktywne działanie, często na szkodę drugiego człowieka albo jakiejś innej istoty. Mhm. Można też mówić o agresji wobec na przykład poduszki, tak? Jak czasami ktoś się zezłości i wtedy się radzi, okej, no to wyżyj się na poduszce. Co swoją drogą to taka ciekawostka, wcale nie obniża nam poziomu złości. Wręcz przeciwnie, może nawet ją rozbuchać, tak rozkręcić. No to ciekawe, czyli te wszystkie rady wybiegaj to, wyżyj się na siłowni, właśnie uderz w poduszkę, to one raczej podnoszą nasz poziom złości. Tak, wszystko to, co jest aktywne, ono podnosi poziom pobudzenia, chociaż oczywiście ruch fizyczny, bieganie, ruszanie ciała jest dobre, tylko że ono jest dobre na dłuższą metę, czyli dobrze jest po prostu regularnie się ruszać, bo to sprawia, że nasz organizm lepiej funkcjonuje. Też ruch jest bardzo dobry przy lęku. Dlatego, że no tutaj jest jedno z wytłumaczeń ewolucyjnych jest takie, że kiedy człowiek pierwotny czuł lęk, to prawdopodobnie czuł lęk nie dlatego, że szef źle oceni jego zadanie w pracy, tylko dlatego, że pojawił się jakiś drapieżnik, który mu zagraża. A więc naturalną odpowiedzią na pojawienie się drapieżnika może być ucieczka. Dlatego pojawia się ta adrenalina, uruchamia się oś HPA po to, żebyśmy byli w stanie szybko uciekać albo walczyć. Dlatego jakby rozładowanie tego w ruchu jest takim naturalnym sposobem ciała na to, żeby rozładować też tą emocję. To moje skojarzenie, na którym teraz się złapałem, a właściwie ty mnie na tym złapałaś, że ja jakoś bardzo łatwo przechodzę od złości do agresji, może być jakoś symptomatyczne, no bo najczęściej chyba nazywamy złość, kiedy widoczna jest w agresji. Ale ona też może być nie do końca widoczna i mam na myśli tutaj pasyw, agresyw po staropolsku, tak. Czyli najgorsza złość. Bierna agresja. Tak można mówić. Rzeczywiście tutaj jest taki przypadek, który dla wielu osób jest nieoczywisty, ale funkcjonuje w języku polskim takie sformułowanie jak foch. Strzelić komuś focha. I to zazwyczaj oznacza, że ktoś się przestaje do nas odzywać w reakcji na jakieś nasze zachowanie. I ten foch jest taki podstępny, jeśli chodzi o interpretację, dlatego że tak zdarza się, że ktoś się przestaje do nas odzywać, dlatego że przekroczyliśmy jego granicę i on po prostu wycofuje się z relacji. Czyli przestaje, jeśli mnie źle potraktujesz w rozmowie, nazwiesz mnie jakoś brzydko, to ja mogę powiedzieć, tak nie będę z tobą rozmawiać, wycofać się, nawet wyjść z pokoju. Mogę teraz wstać z tego studia i wyjść. Także uważaj, co do mnie mówisz. Dobrze, będę się pilnował. Ale czasami ten foch jest narzędziem manipulacji. Czyli właśnie jest bierną agresją. Czasami jest tak, że ktoś wcale nie przekracza twojej granicy, tylko po prostu zachowuje się w sposób, którego nie chcesz. Na przykład chcesz zmienić przyzwyczajenia twojej przyjaciółki albo twojego partnera, bo nie podoba ci się, że wraca zbyt późno do domu, albo nie składa ubrań, albo nie prasuje prześcieradeł. I w związku z tym zwracasz mu na to uwagę, on tego nie robi i w efekcie strzelasz focha, czyli przestajesz się odzywać. Okej, ktoś cię pyta, coś ci stało? Nie, wszystko w porządku. No ale jesteś zły na mnie? Nie. No ale powiedz, co się stało? Domyśl się. I to jest właśnie ten foch, czyli coś, co ma sprawić, że ta druga osoba się zmieni. I foch uznawany jest, to jest właśnie ta nieoczywistość, za formę przemocy. No bo jest to wykorzystanie jakiejś przewagi, w tym przypadku przewagi wynikającej z tego, że jestem dawcą kontaktu, tak? To ja mogę zadecydować, czy interakcja między nami w ogóle zaistnieje, czy nie. A w relacjach bliskich, typu właśnie przyjacielskie albo partnerskie, już nie mówiąc o relacjach rodzicielskich, relacja i kontakt jest jedną z takich podstawowych potrzeb w ogóle. Jakby między dzieckiem a rodzicem to jest w ogóle coś, bez czego dziecko nie ma prawa się dobrze rozwijać, no bo potrzebuje responsywnego rodzica, który jest, który odpowie na pytanie, który da bliskość, który ukoi, poradzi coś. I jeżeli ten rodzic zabiera kontakt dziecku w formie, jakby jako manipulację, żeby dziecko do czegoś zmusić, to jest to przemoc stosowana na dziecku. No dobrze, no to jak sobie z tym radzić? Dążyć do kontaktu i odbijać się od tej drugiej osoby, czy jednak uznać, że jeżeli pytam, czy coś się stało i słyszę, nie, nic, to uznać, dobrze, jesteś dorosłą osobą, biorę to za dobrą monetę i olewam sytuację. No, dziecko nie ma narzędzi, żeby sobie z tym radzić, niestety. Także tutaj cała odpowiedzialność leży po stronie rodzica, który zaobserwowawszy u siebie takie zachowania powinien pójść na jakąś terapię, może być terapią grupową, skonsultować się z kimś, kto pomoże mu inaczej wyrażać swoje emocje. Natomiast osoba dorosła, na przykład w relacji partnerskiej, ma już narzędzia, żeby sobie radzić z fochem i tymi narzędziami są zazwyczaj granice. A więc jeżeli ktoś stosuje na tobie focha, to ty możesz po prostu zaakceptować fakt, że nie rozmawiamy i w tym czasie zająć się czymś, co ci sprawia przyjemność. Mhm. Wyjechać sobie na weekend, spotkać się ze znajomymi. A dlaczego nie? No skoro i tak ktoś się do mnie nie odzywa, ja wykonuję próby nawiązania kontaktu, dopytuję się, co się stało, otrzymuję odpowiedź, nie, nic, ale widzę, że jest coś nie tak. No to ile razy można próbować? Tak naprawdę każda kolejna próba jest na rękę temu sprawcy przemocy. Tak, bo daje mu kolejną sprawczość panowania nad kontaktem. Tak. No ale niestety, jeśli ktoś jest dzieckiem wychowanym przez takiego rodzica, który stosował tego typu bierną agresję, taką przemoc, to najczęściej będzie dochodziło do fałszywych przeprosin. Czyli na przykład sytuacji, w której ty podejdziesz do takiej sfochowanej osoby i powiesz jej: słuchaj, jakby, no wiem, no musiałam w czymś nawalić, tak? Nawaliłam. I próbujesz się domyślić tam, o co mogło chodzić, czy o te ubrania, czy o jakieś niezmyte naczynia, czy o to, że powiedziałam coś nie tak, wróciłam za późno. I z góry przepraszasz za coś, za co nawet nie czujesz się winny, że zrobiłeś coś złego. To być może ugłaskać tego, być może ugłaszcza tego agresora, no ale czy jest dobre dla relacji? De facto to wspiera te zachowania, czyli sprawi, że zwiększysz prawdopodobieństwo, że po raz kolejny ten fok zostanie wobec ciebie użyty. No bo to działa. No bo umacniasz tę nierównowagę w komunikacji wtedy, prawda? Mhm. Jakoś się na to godząc. A to porozmawiajmy teraz trochę o języku. To jak bezpiecznie, jak zdrowo, różne przymiotniki pewnie by tam mogły pasować, wyrażać złość? Ja jestem fanką wulgaryzmów. O! To powiem ci, że tego to się nie spodziewałem. To jest dziwne, tak? Jakby, no, nawet się zastanawiałam czasem, czy nie napisać o sobie w takim opisie: przeklinająca psycholożka. Z tym, że oczywiście to nie jest tak, że wulgaryzmy są takim monolitem, który zawsze oznacza to samo, bo na przykład są wulgaryzmy, których tutaj nie będę cytować, które obrażają jakąś osobę i oczywiście tego nie używamy w komunikacji, ale już na przykład, jeżeli jestem na kogoś zła i rozmawiam o tym z przyjacielem lub przyjaciółką, to czasami negatywne nazwanie tej osoby, wiedząc, że to do niej nie dotrze, że ona się jakby nie będzie cierpiała z tego powodu, ale w celu takiego rozładowania jakiegoś napięcia we mnie, uważam, że to jest zdrowe. To jest fajne. Można czasami przeklinać w taki sposób, że też nikogo nie krzywdzę, po prostu używam pewnych przekleństw, pewnych wulgaryzmów takich rzuconych w powietrze. Też nie chcę cytować, ale wszyscy państwo na pewno znają te wulgaryzmy. Do diaska. Motyla noga na przykład. I to rozładowuje. W ogóle są ciekawe badania na temat tego, że wulgaryzmy zmniejszają odczuwanie bólu. Zmniejszają taki, no subiektywnie oczywiście, postrzegany ból, albo sprawiają, że jesteśmy w stanie więcej tego bólu znieść. To były badania robione na ludziach, którzy trzymali rękę w bardzo zimnej wodzie i jeżeli używali takich neutralnych wyrazów, to byli w stanie wytrzymać tam ileś sekund, natomiast jeżeli używali wulgaryzmów, to wytrzymywali dłużej i też raportowali niższy poziom bólu. W ogóle są bardzo ciekawe badania na temat wulgaryzmu. Są też takie badania, które mówią o tym, że wulgaryzmy zwiększają naszą siłę. Czyli na przykład jesteśmy w stanie silniej ścisnąć jakiś drążek albo dłużej czy dalej pojechać na rowerze, jeżeli przeklinamy. No i też taki przykład, który być może znasz z własnego doświadczenia i być może państwo też znają z telewizji, oglądając mecze tenisowe. Tutaj już nie chodzi o wulgaryzmy, tutaj chodzi w ogóle o sam krzyk, ale to jest w sumie podobna energia, podobna ekspresja. Tenisiści i tenisistki, które krzyczą, silniej uderzają w piłkę. To pomaga temu wykonaniu sportowemu. Nie chcę używać słowa wykonanie, chyba brzmi lepiej. To w takim razie można by było uznać, że wulgaryzmy są czymś na wzór tego biegania i uderzenia w poduszkę. No, może tak. Bo trochę nas nakręcają jednak. Trochę nakręcają, dodają siły, zmniejszają ból, ale wydaje mi się, że zmniejszają ból nie w celu ukojenia, tylko w celu właśnie zwiększenia szansy, że przetrwamy coś, co nam sprawia trudność, co nas frustruje albo co jest bolesne, jest trudne, ale bardzo chcemy to osiągnąć. I wtedy, jak sobie siarczyście przeklniemy, to łatwiej nam ten cel osiągnąć. I jednocześnie, jak pokazują niektóre badania psycholingwistyczne, rozładowujemy napięcie, no bo przecież przekraczamy pewne tabu. Wulgaryzmy odnoszą się do przede wszystkim dwóch obszarów, prawda? To jest seks i wydalanie. Jakby sobie teraz państwo przypomnieli nasz repertuar wulgaryzmów, przebogaty zresztą, to okazuje się, że właśnie te dwie te dwa obszary są łamane, no i chyba jakoś wtedy czujemy, że o, ale tutaj podziałałem. W ogóle mam wrażenie, Mateusz, że my teraz uprawiamy taką sztukę. Jak tutaj sprawić, żeby pewne słowa pojawiły się w Państwa wyobraźni i wybrzmiały w Państwa głowach tak, żeby ich nie wypowiedzieć na antenie ale Polskiego wiesz, Radia? Myślę, że zadziała tutaj ten mechanizm nie myśl teraz o różowym słoniu. Mm-hmm. Więc liczymy na Państwa wyobraźnię w tym momencie. No dobra, bo jak zapytałem Cię o to, jak bezpiecznie i zdrowo wyrażać złość, to Ty zaskoczyłaś mnie tymi wulgaryzmami, ale ja pomyślałem o tak zwanym NVC, czyli Non-Violent Communication, a po polsku komunikacja bez przemocy. Na czym to polega, powiedz? Tak, to jest w ogóle, to jest fantastyczna sfera w psychologii, którą absolutnie uwielbiam, która uważam, że powinna być wykładana już na poziomie podstawówki, a już na pewno liceum. Każdy z nas powinien gdzieś na jakimś etapie swojego życia przejść warsztaty z NVC. Komunikacja bez przemocy, czyli właśnie non-violent communication, polega na tym, że stosując jakiś komunikat do drugiej osoby, powinniśmy przede wszystkim mówić o sobie, a nie o tej osobie, do której mówimy. Czyli jeżeli na przykład nie podoba mi się to, że nie zakręcasz pasty do zębów po każdorazowym myciu zębów i później ta pasta wysycha i na końcu tej tubki tworzy się taka twarda skorupa, nie da się jej wycisnąć i to mnie wkurza, czyli czuję tę negatywną emocję, tę złość. No to ja nie powinnam przyjść do ciebie i powiedzieć, że jesteś leją i zapominasz o wszystkim i w ogóle masz mnie w nosie, dlatego że to jest komunikat ty, który sprawia, że ty czujesz reaktancję. Reaktancja to jest taki opór psychologiczny, który się pojawia w nas wtedy, kiedy czujemy, że nasza wolność jest zagrożona, a więc, że ktoś próbuje nas zmusić do czegoś, na co nie mamy ochoty. No a skoro nie zakręcasz tej pasty, to znaczy, że z jakiegoś powodu nie masz na to ochoty, a przynajmniej tak czujesz. I nawet gdybyś miał na to ochotę, to sam fakt, że cię próbuje do tego zmusić, wywoła u ciebie opór. I to jest komunikat, który zwyczaj prowadzi do kłótni. Czyli jeśli ja powiem ci właśnie, że jesteś fleją, to ty się opancerzysz, nazwiesz mnie też jakimś brzydkim, nie wiem, przymiotnikiem i to się, no, rozkręci się z tego jakaś awantura, jakieś, nie wiem, wzajemne przekrzykiwanie się. Natomiast jeśli podejdę do ciebie i powiem tak, słuchaj Mateusz, jak ty nie zakręcasz tej pasty, to ja czuję złość, mnie to wkurza. Dlatego, że wiem, że ja później muszę ją jakimś tam, nie wiem, patyczkiem odtykać, moczyć. Jakby zajmuje, moje mycie zębów zajmuje mi wtedy więcej czasu. Jest dla mnie upierdliwe, można powiedzieć chyba takie słowo na antenie radia. No bo właśnie ja też zachęcam do tego, żeby używać pewnych słów, które adekwatnie nazywają nasze emocje w danej sytuacji. Czyli to jest komunikat ja. Co się ze mną dzieje, kiedy ty coś robisz? A więc w komunikacie NVC powinien być ten pierwszy punkt. Fakt, nie zakręcasz. Dwa, emocja we mnie, czyli właśnie jakieś wkurzenie, frustracja. Trzy, prośba do ciebie, co możesz robić. A właściwie trzy, potrzeba, czyli moja potrzeba, żeby pasta była możliwa do wyciśnięcia. No i właśnie cztery, prośba, czy mógłbyś w przyszłości pamiętać o tym, pilnować tego, żeby to zakręcać. I przy komunikacie ja łatwiej jest tej drugiej stronie wziąć tę informację pod uwagę przy dokonaniu wyboru przy kolejnym myciu zębów. Czyli to jest tak, że wciąż decyzja jest twoja. Wciąż to ty następnego poranka czy tamtego wieczora będziesz decydował o tym, czy zakręcisz pastę, ale już masz pełną informację o tym, co się ze mną dzieje, kiedy tego nie robisz. Więc to jest, wiesz, twoja decyzja. I no wiadomo, no, jeśli ci zależy na tym, żeby mi było dobrze w życiu. To jest taki szantaż emocjonalny. No właśnie, to jest jakaś manipulacja gdzieś tam ukryta. No ale wiadomo, że na pewnym stopniu gdzieś tam istnieje. No ale tak naprawdę, no, my zawsze dokonujemy wyborów. I tak samo druga strona może dokonać wyboru. Ja mogę też dokonać mojego wyboru i po jakimś czasie, widząc, że ty nie dostosowujesz swojego zachowania tak, żeby mi było łatwiej, mimo że ciebie to niewiele kosztuje, też mogę podjąć decyzję, że się rozstajemy, tak? Już nie mieszkamy razem. Także, no. Wiesz, bo przyszło mi do głowy, żeby uzupełnić ten komunikat takim zdaniem, czy takim członem, jeśli mnie kochasz, to... Ale to wtedy chyba już by był szantaż po prostu, który tak raczej prowadzi do tej reakcji, o której mówiłaś, a nie... Nie, no jeśli mnie kochasz, to już jest taki szantaż, to rzeczywiście, bo to jest sugerowanie, że nie da się kogoś kochać i jednocześnie zapominać o pewnych rzeczach, a to jest przecież możliwe. Ktoś może po prostu być tak rozkojarzony, albo w takim pośpiechu być rano, że zapomina, że to jest dla niego trudne. No, nie dla każdego z nas, nie każdy z nas jest w ogóle neurotypowy też i nie dla każdego z nas takie proste czynności, które dla ciebie są automatem, będą równie proste. No tak, bo to jest nawyk często, prawda? Ktoś prawdopodobnie za nas to kiedyś robił, albo jeżeli mieszkaliśmy sami, no to nie było to problemem, a teraz okazuje się, że jest. Ale wiesz, tak sobie myślę, mam taką pokusę, żeby zadać ci pytanie, no dobra, ładnie to wszystko brzmi, ale jak często stosujesz te komunikaty w prywatnym życiu? Bo wydaje mi się, że to jest bardzo trudne. To jest trudne i co więcej, na początku te komunikaty brzmią bardzo koślawie. Czyli wyobraź sobie, że ja przychodzę do siebie i tak, Mateuszu, za każdym razem, kiedy nie zakręcę, i ty już po prostu przewracasz oczami, bo już wiesz, że teraz będzie ten nudny będzie komunikat. Psycho-lolo. Tak, takie psycho-lolo. To jest trochę tak jak z kanapką. Nie wiem, czy słyszałeś, albo czy państwo słyszeli o takiej metodzie podawania feedbacku, która była swego czasu bardzo popularna, która polegała na tym, że jeśli chcesz kogoś skrytykować, to najpierw powiedz mu coś pozytywnego, potem go skrytykuj i na końcu znowu powiedz coś pozytywnego. Czyli utwórz taką kanapkę, gdzie pozytywy będą zamykać i otwierać komunikat. No i często wychodzi z tego jakiś potworek. Na przykład fajnie nagrałeś audycję, co prawda w środku było beznadziejnie i nudno, ale przynajmniej się starałeś. Ja nie lubię kanapki, bo ona właśnie bardzo często wychodzi dosyć... Za dużo nadzienia. Za dużo tego dżemu, który tam jest w środku. Za dużo nadzienia, dużo dziegciu na przykład. Czasami to nie jest... jeśli to nie wychodzi naturalnie, to czuć, to słychać. Ale oczywiście ta naturalność też jest, jak w każdej innej czynności, czymś do wyćwiczenia. Im bardziej będziemy to ćwiczyć, tym łatwiej nam to będzie przychodzić. I z NVC jest tak, że oczywiście możemy czasami ominąć pewne elementy tego komunikatu. Czyli możemy na przykład nie mówić o fakcie, tylko od razu powiedzieć o emocjach. No bo czasami tak jest, że po prostu podchodzisz do stołu i widzisz nieposprzątane naczynia i mówisz, ojejku, po prostu wiesz, jak to mnie denerwuje, jak tutaj jest taki brud na stole i mówisz to podniesioną głosem. Czyli jakby pomijasz ten pierwszy element idealnego komunikatu NVC, który by brzmiał: wczoraj, jak skończyłeś jeść, nie odłożyłeś naczyń do zmywarki. Tylko od razu zaczynasz od emocji. I można tak robić, bo tak się naturalnie dzieje w komunikacji, ale pewne elementy NVC są konieczne, żeby to działało. Czyli na przykład właśnie ten element komunikatu ja, czyli mówię o sobie, nie nazywam ciebie bałaganiarzem, beznadziejnym partnerem, kimś, kto mnie nie kocha, tylko mówię o swoich emocjach, które się we mnie pojawiają. To jest ta pierwsza reguła. Druga reguła, o której też warto pamiętać, to jest taka bardziej językowa, więc pewnie gdzieś tam ci zarezonuje, to jest to, żeby nie używać takich słów jak ty zawsze, albo ty nigdy. Takich wielkich kwantyfikatorów. Tak, ty nigdy o mnie nie myślisz, bo przecież to jest nieprawda. No, gdyby ktoś nigdy o tobie nie myślał, to byś prawdopodobnie z tą osobą nie był. Więc to nie jest tak, że nigdy, tylko w tej sytuacji ktoś o tobie nie pomyślał ewentualnie. Chociaż to też jest takie projektowanie na niego tego, co ty myślisz, że on myślał. No to jest grząski grunt. Tak. Wielopoziomowa układanka. Można się potracić trochę. Myślę jeszcze o jednej rzeczy. To może być nieskuteczne. Nie wszystkie osoby są zaznajomione z tym sposobem komunikowania się. I myślę o takim akcie komunikacyjnym, który jest społecznie odbierany, wydaje mi się, stereotypowo jednoznacznie negatywny i jest to kłótnia, o której też wspominałaś. Czy kłótnia nie może być jednak jakimś sposobem rozładowania napięcia i jak mamy na myśli, że coś jest jednak potem, po tej kłótni, to czy ona nie jest wartością jednak w komunikacji? Kłótnie są super. Kłótnie są absolutnie... Ja w ogóle uważam, że jeżeli na przykład rodzice się w ogóle nie kłócą, albo na przykład stosują taką regułę, że nigdy się nie kłócą przy dzieciach, to robią tym dzieciom ogromną krzywdę, dlatego że my prędzej czy później w życiu będziemy się kłócić z ludźmi. Ze współpracownikami, z szefem, z podwładnymi, z kolegami, koleżankami. To prędzej czy później nastąpi, a dziecko uczy się przez obserwację. To jest to coś, co uwielbiam powtarzać, czyli Albert Bandura, słynny psycholog, odkrył kiedyś, że dziecko nie robi tego, co mu mówisz, że ma robić, tylko robi to, co ty robisz. A więc człowiek się uczy przez modelowanie. Więc najlepszym sposobem, żeby nauczyć dziecko prowadzić kulturalną dyskusję, kłócić się w sposób kulturalny, bo można, da się, nie przekraczać pewnych granic, nie dochodzić do obelg na przykład, a później rozwiązywać to napięcie, bo czasem jest tak, czy najczęściej jest tak, że kłócimy się, te emocje sięgają zenitu, jest taki moment, w którym my właściwie już się na siebie obrażamy, wychodzimy do swoich pokojów, nie wiem, czy ktoś na spacer wychodzi, ale potem emocje opadają, dochodzi autorefleksja, wreszcie zaczynają nam działać dobrze płaty czołowe i uznajemy, że no może miał trochę racji. Zaczynamy no, słyszeć te zdania na nowo, prawda? Tak. Odtwarzamy sobie to, co A może ja trochę przesadziłam. I wracamy i na przykład przepraszamy się. Czasami to nie jest taka, to nie jest taki oczywisty akt, że ja przychodzę i chciałabym cię teraz oficjalnie przeprosić. Czasami przeprosiny Intro. Następują w taki sposób właściwy danej parze, na przykład zrobić ci herbatę. Dam ci miodu, bo wiem, że lubisz. I to też jest okej, okay, no bo to zależy od tego, kto czego oczekuje i jaka jest norma w danej parze. Ale dziecko, obserwując taką zdrową kłótnię, bo kłótnia naprawdę potrafi być zdrowa, uczy się, jak się kłócić. A jeżeli nigdy tego nie doświadczy, w takim sensie, że nigdy nie będzie obserwowało kłótni swoich rodziców, czyli jakby nie patrzeć swoich guru, takiego wzoru, jak być człowiekiem, dorosłym człowiekiem, to później jak się pokłóci z kolegą czy koleżanką, to te emocje sięgną tak wysoko, że dziecko może na przykład przekroczyć granicę, która bezpowrotnie tą przyjaźń zakończy. Bo czasami tak się zdarza, bo w dużych emocjach my nie wiemy, co ze sobą zrobić. I jeżeli nigdy wcześniej nie widzieliśmy, jak ktoś się kłóci, nie widzieliśmy, jak to powinno przebiegać, to no, zagalopowujemy się. Myślę o jeszcze jednym sposobie rozładowania napięcia, złości, o humorze. Rozładowanie napięcia humorem. No i myślę o tym w ten sposób, że z jednej strony to na pewno jest przyjemniejsze niż wyrażanie złości w sposób właśnie agresywny, czy nawet nie agresywny, ale za pomocą komunikatu ja. Ale on coś, ten humor przykrywa, prawda? No bo jeżeli jestem zły, no to ja się uśmiecham. Jeśli jesteś zły, to się uśmiechasz. No, tym humorem, prawda? A. Próbuję rozładować to napięcie, które się we mnie znajduje i mogę tutaj jakoś tym humorem zagrać. Czy to jest jakiś sposób, czy jednak uważasz, że no, zostawmy sobie to na inne okazje? Nie wiem, czy humor jest dobrym sposobem na rozładowanie złości, no chyba, że jakoś tak po fakcie. Czy to nie będzie wtedy to pasywno-agresywne na przykład? Znaczy, no może być taki humor, rzeczywiście, humor jako broń. Czyli, że jestem na ciebie zły, więc się obśmieję. Wyśmieję, a jeszcze najgorzej, jak mam publiczność, czyli kogoś trzeciego, przed kim mogę cię właśnie obśmiać. Także to wtedy jest broń. Natomiast humor jako element rozładowania to bardziej służy do tego, żeby sobie radzić z emocją strachu, emocją smutku, przytłoczenia, z jakąś straszną wiadomością, ze straszną wiedzą. I tutaj mówię o naprawdę takich ciężkich informacjach, jak informacje wojenne, informacje o historii i o zbrodniach, których doświadczały poprzednie pokolenia. Dlatego, że to są naprawdę bardzo trudne tematy. I humor ma taką zdolność, nie do końca rozumiem, jak to się dzieje, ale wiem, że tak się dzieje. To znaczy w momencie, kiedy wszyscy wracamy, wszyscy my licealiści, moją paczkę znajomych, wracamy do domów, po zajęciach, na których uczyliśmy się o Holokauście, to jesteśmy wszyscy przybici. I w którymś momencie ktoś rzuci jakiś dowcip. I nagle ten dowcip jest tak absurdalny, tak zły, że my zaczynamy się z tego śmiać w taki sposób, że już jakby no nic innego nam nie pozostaje, tylko się z tego roześmiać. To opada nam napięcie. I ja tutaj jestem dosyć radykalna, bo ja uważam, że nie ma złego poczucia humoru. Natomiast może być złe środowisko lub złe miejsce do wyrażania danego poczucia humoru. Bo rzeczywiście są dowcipy, które mogą kogoś zranić. Są dowcipy, zwłaszcza tutaj właśnie temat tego Holokaustu, które dla osób pochodzenia żydowskiego mogą być absolutnym przekroczeniem. Dlatego uważam, że nie powinniśmy sobie pozwalać na tego typu dowcipy w sferze publicznej. I nie powinniśmy ich wygłaszać do osób, których nie znamy. Natomiast możemy sobie pozwolić na, moim zdaniem, absolutnie wszystko w gronie najbliższych przyjaciół. I to jest wręcz zdrowe, żeby nie czuć tych ograniczeń, nie czuć tego tabu, nie czuć tych barier, bo czasami najtrudniejsze tematy wymagają najtrudniejszego poczucia humoru, tego naprawdę czarnego. No, wydaje mi się też, że no, upuszczamy napięcie, ale to nie znaczy, że mniej poważamy tę sprawę, o której mówimy. Tak, to absolutnie nie jest tak. Że ją bagatelizujemy. To nie jest tak, że jeśli ja opowiem dowcip, no dam przykład z własnej bańki, tak? No jakby, jeśli ja opowiadam dowcipy o blondynkach, czy o kobietach, czy o feministkach, bo zdarza mi się, to nie znaczy, że ja, nie wiem, samą siebie chcę tym pognębić. No ja nie mam problemu z tym, że jestem blondynką, czy że jestem feministką. Więc to nie jest odbicie moich poglądów. To jest po prostu sposób na rozładowanie napięcia, które utworzyło się poprzez na przykład bycie ofiarą jakiegoś ataku, hejtu, albo właśnie odbiorcą jakiejś bardzo trudnej informacji. Taka autoterapia trochę. W gronie najbliższych, tak jak powiedziałaś. No właśnie, bo powiedziałaś też, że ryzykujemy wtedy, a w ogóle nie powinno się tego robić, takim przekazie publicznym. I myślę teraz o stand-upie, który jest publiczny. Nawet nie tylko w tym sensie, że mamy widownię, która jest zgromadzona w jakiejś sali, ale przecież te występy są potem publikowane w internecie, na różnych portalach. No i to staje się publiczne. Tak, czyli tak samo jak niektóre dowcipy są po prostu publikowane w internecie i możemy wejść na stronę, na której są same dowcipy. Tak. To jest trochę inna sytuacja, bo ja wchodząc na stronę, teraz wymyślam, więc nie robię żadnej reklamy, dowcipy.pl, mam nadzieję, że nie istnieje taka strona, a jeśli istnieje, to właśnie im zrobiłam reklamę. Jeżeli wchodzę na taką stronę, to ja się spodziewam dowcipów, więc ja wiem dokąd idę. I tak samo ze stand-upem. No wiadomo, że idąc na stand-up, mogę się spodziewać absolutnie zero tabu jechania po bandzie, zwłaszcza jeśli idę na stand-up osób, które są z tego znane, jak nie wiem, Ola Szczęśniak albo Ricky Gervais, którzy po prostu przekraczają pewne bariery i pewne tabu. Natomiast to ryzyko wynikające z mówienia dowcipów w czarnym humorze w sferze publicznej wynika z tego, że ich odbiorcami mogą zostać osoby, które są do tego w ogóle nieprzygotowane, które po prostu istnieją w tej sferze publicznej, bo akurat w niej są, bo akurat czytają komentarze pod postem, który nie jest o dowcipie, bo akurat przechodzą ulicą, akurat słuchają radia i one nie są przygotowane, one się nie pisały na to, żeby słuchać dowcipów, które mogą mieć zabarwienie dla nich krzywdzące. Skoro jesteśmy już przy publiczności, przy dyskursie publicznym, to chciałbym cię zapytać o trochę inny obszar. Obszar mediów społecznościowych, bo mówimy o złości, ale też zahaczmy o inne emocje. O taki dobrostan, radość i tak dalej, i tak dalej. Czy nie wydaje ci się, że emocje współcześnie stały się towarem? Że granie na emocjach, szczególnie w marketingu, także tym internetowym, stało się towarem? Że my musimy być w ciągłym pobudzeniu emocjonalnym. Ja myślę, że emocje nawet nie tyle stały się towarem, co stały się taką metawalutą, czyli marketerzy wiedzą, że jeżeli wyzwolę emocje w odbiorcy, to teraz upraszczam pewien proces, ale koniec końców dostanę jego pieniądze. Czyli jeżeli jakaś reklama wzbudzi w odbiorcy emocje, to on z większym prawdopodobieństwem kupi mój produkt, zapisze się na jakąś usługę, albo po prostu będzie oglądał moje materiały, co się przełoży na monetyzację tych treści, które publikuję. Więc rzeczywiście wzbudzanie emocji stało się jednym z głównych celów, jeśli w ogóle nie głównym celem. W większości portali, w większości firm, czy w ogóle marek osobistych, które coś promują w internecie. Więc taka, tak jak mówię, taka metawaluta, sposób do zdobycia pieniędzy, ponieważ badania udowadniają, że to, co się najlepiej klika, to jest na przykład właśnie język, połączenie języka emocjonalnego z językiem moralnościowym. To jest badanie Brady'ego, teraz powiem z którego roku, jeśli znajdę. Nie znajdę w notatkach. A jest. 2017 rok. To są takie, to było badanie na Twitterze, które sprawdzało właśnie, jakie tweety się najbardziej klikają ze względu na język, którym się posługują. I okazało się, że to są takie słowa jak hańba, chciwość, wina, strach, nienawiść. Więc jak widzisz, emocje raczej negatywne, ale właśnie takie emocjonalno-moralnościowe. My coraz częściej mówimy, że nie lubimy tych szeryfów internetu, ale jednocześnie najbardziej ich właśnie czytamy. Z jakiegoś powodu, jak ktoś się na coś oburza, ktoś kogoś piętnuje, ktoś kogoś ocenia, najlepiej negatywnie, to właśnie tam wchodzimy i czytamy, co to jest za inba, tak? Co tam się dzieje. I nawet jeżeli sami tymi inbami gardzimy i mówimy, że nie, ja tutaj nie rozkręcam inb, ja jestem od inb daleko, to z jakiegoś powodu gdzieś tam nas ciągnie. Ten język moralnościowo-emocjonalny. Wydaje mi się, że jesteśmy bardzo blisko takiego tematu, który też wiem, że nas porusza. I myślę, że w ogóle porusza opinię publiczną, kancelowanie. No bo oburzenie bardzo często do tego prowadzi. Tak. A nawet już zawiera taki element zachęcający do tego, żeby skancelować daną osobę, skancelować, czyli skazać ją na publiczny, medialny niebyt. I mamy kilka przykładów takiego kancelowania, na przykład J.K. Rowling, która jest oskarżana o wypowiedzi transfobiczne. Zastanawiam się, czy pytanie słusznie, niesłusznie jest w ogóle zasadnym pytaniem. Czy takie narzędzie jak kancelowanie w ogóle powinno funkcjonować, niezależnie od tego, czy uważamy, że ono jest słuszne, czy nie? No właśnie tutaj największy problem polega na tym, że osoby, które kancelują, są przekonane, że używają złego narzędzia, ale w dobrym celu. Czyli one się najczęściej zgadzają, że nie powinno się nikogo linczować, nie powinno się nikogo obrażać, nie powinno się nikomu odbierać pracy i wysyłać mu groźb śmierci. Tak, tu się zgadzamy, ale no, one muszą sięgać po takie radykalne środki, ponieważ działają w dobrej wierze i są po tej dobrej stronie. Tylko, drodzy Państwo, problem polega na tym, że my wszyscy uważamy, że jesteśmy po dobrej stronie i działamy w dobrej wierze. I jeżeli zaakceptujemy istnienie i używanie takich narzędzi jak lincz, bo kancelowanie jest niczym innym jak internetowym linczem, to wszyscy będziemy tego używać. I teraz pytanie, czy my chcemy żyć w świecie, w którym to nie sądy decydują o naszej winie lub jej braku, tylko masa internautów, którzy są różnej moralności, mają różne zamiłowanie do, jakby to powiedzieć, do różnego języka. Jedni po prostu skrytykują właśnie, załóżmy tę J.K. Rowling i napiszą, że się z nim nie zgadzają, a inni będą jej wysyłać groźby śmierci, szukać jej adresu, czy nawet dopuszczać się jakichś tam ataków fizycznych, bo są przekonani, że działają w dobrym celu. I dlatego ja jestem absolutnie, kategorycznie, całkowicie, już chyba bardziej nie mogę tego podkreślić, przeciwko cancel culture. Uważam, że to jest bardzo niebezpieczne narzędzie, że nie możemy sobie pozwolić na to, żeby człowiek nie miał prawa do sprawiedliwego procesu. To jest jedno z takich, wydawałoby się, podstawowych praw człowieka, nie? Że jeżeli czymś zawiniłem, przekroczyłem jakąś granicę prawną, no to mam prawo pójść z tym do sądu, mieć sprawiedliwy proces, w którym przedstawione będą dowody za i przeciw. Ja mam prawo się bronić. A najczęściej w tej kulturze cancel dochodzi do tego, że jest jedna osoba, no bo akurat J.K. Rowling jest rzeczywiście taką bardzo popularną osobą, która, nie wiem, być może ma jakiś tam sztab ludzi ze sobą. Nie wiem tego. Ale bardzo często cancel dotyka po prostu pojedynczych ludzi, którzy nie mają ze sobą ani jakichś agencji, które by im sobie pomogły radzić z hejtem, ani nawet wielkich pieniędzy. Są po prostu jednostkami, które tam żyją z jakichś swoich niewielkich dochodów. I ten lincz internetowy im te dochody odbiera. Właściwie sprawia, że one odczuwają całą sytuację jako zagrożenie ich życia i mogą mieć potem w ogóle pełnoprawne PTSD, czyli zaburzenie posttraumatyczne. Taki lęk przed otworzeniem telefonu, sprawdzaniem wiadomości, albo nawet wyjściem z domu, bo ktoś je rozpozna, bo ktoś się na nie rzuci, opluje, wyzywa. To co w zamian? Dyskusja. To trudne. Rozmowa. Przecież jeżeli ktoś ma jakiś pogląd, z którym się nie zgadzamy, a my mamy rację, no to przecież mamy jakieś logiczne argumenty, którymi możemy przekonać jego, a jeśli nie jego, to chociaż tych, którzy słuchają naszej dyskusji, naszego dialogu. Przecież temu mają służyć debaty, że bierzemy osobę, która ma jakiś pogląd A, pogląd B i nawet jeżeli ta osoba A tej B nie przekona, no to są ci ludzie, którzy tego słuchają i oni mają swoje mózgi i swoje myślenie i się dadzą przekonać, jeżeli to ma wystarczająco dużo sensu. Powiedziałaś też o takim zjawisku jak hejt. Mhm. Od dawien dawna funkcjonującym jako słowo w naszym języku, a wciąż jednak funkcjonującym właśnie jako hejt, a nie jako nienawiść. I moje pytanie jest takie, czy hejt to jest nienawiść? Nie. Od razu. O, kropka. Dobrze, następne spoiler alert. Hejt rzeczywiście... Dobrze, że myśmy wzięli zapożyczenie z angielskiego, a nie użyliśmy słowa po prostu nienawiść, dlatego że emocją, która stoi za hejtem, według badań, nie jest nienawiść, tylko pogarda. Dużo bardziej ryzykowna, moim zdaniem, emocja, znaczy ryzykowna, niebezpieczna w kontaktach międzyludzkich, w ogóle taka niebezpieczna ze względu na pogłębiające się uprzedzenia i dyskryminację różnych grup. Pogarda to jest ta emocja, która sprawia, że my po prostu, my nie tylko nie lubimy jakiejś osoby i życzymy jej źle, ale my ją uważamy za nieosobę. My dewaluujemy ją, często odbierając jej w ogóle prawo do bycia człowiekiem. Czyli przekładając to na relacje, jeżeli nienawidzę, to jednak uznaję, że jesteś mi równa. Tak. A jeżeli pogardzam, to stawiam cię niżej. Uprzedmiotawiam cię bardzo tak, często. Tak. Dlatego jest to takie niebezpieczne i dlatego rozumiem, dlaczego radzenie sobie z hejtem, zwłaszcza dla osób, które nie mają w tym takiego doświadczenia jak my, postaci internetowe, chociaż my też przeżywamy przecież ten hejt. Każdy chyba przeżywa. Właściwie trudno, żeby komuś nie było przykro po tym, jeżeli jak czyta takie negatywne komentarze o sobie. I mówiąc negatywne komentarze, nie mam oczywiście na myśli konstruktywnej krytyki, bo naprawdę można się z kimś nie zgodzić w taki sposób, żeby jemu nie było przykro. Natomiast jeżeli ktoś się z ciebie w taki nieprzyjemny sposób nabija, umniejsza ci, stosuje chwyty erystyczne po to, żeby pokazać, że właśnie nie jesteś dość dobry, mądry, fajny, to jest bolesne. No i to jest niestety... Żyjemy w takich czasach, kiedy internet jest trochę jak dziki zachód. czyli jest taką nową ziemią, na której jeszcze nie ma praw. Jest trochę więcej niż było kiedyś, nie? Bo już mamy na przykład te cookies, te ciasteczka, tak, na które musimy się zgadzać, co zresztą swoją drogą irytujące, no bo już mam wrażenie, że my już klikamy ciągle, że zgadzam się, zgadzam i przypadkiem bardzo często klikamy zgodę na wszystkie możliwe newslettery, bo czasami oni tak to zażywają sprytnie, ale to wciąż jest niewiele praw względem tego, co mam nadzieję będzie za 20 lat, bo internet jest, nie jest jakąś taką zabawką, która gdzieś tam nam towarzyszy przez godzinę dziennie, tylko on właściwie płynie równolegle przez cały czas. Kiedy my tutaj rozmawiamy, to ktoś prawdopodobnie komentuje mój lub twój post i my o tym wiemy, więc po tej rozmowie pewnie sprawdzimy, czy mamy jakieś nowe notyfikacje, powiadomienia, czy coś się tam gdzieś nie wydarzyło. I ten internet jest dla nas bardzo ważny i w internecie, podobnie jak w normalnym, realnym życiu, można kogoś skrzywdzić, można komuś grozić, można sprawić, że ktoś będzie miał poważne problemy. Już nie mówiąc o tym, że mnóstwo zawodów przecież bazuje na internecie, więc można też stracić pracę. Na przykład powiedziałaś, że internet kojarzy ci się z dzikim zachodem, a mnie się jakoś tak w tej naszej rozmowie kojarzy z Koloseum trochę, bo rozmawiamy o bardzo przykrych zjawiskach i nie mogę cię nie zapytać, bo poza tym jesteś także influencerką, instagramerką. Jak ty radzisz sobie z hejtem? Wiem, że to dziwnie zabrzmi, ale ja nie wiem. Wydaje mi się, że ten hejt mnie dotyka, ale dotyka mnie coraz mniej, dlatego że jest w psychologii takie zjawisko jak odczulenie, desensytyzacja, więc im więcej czegoś doświadczasz, tym mniejszą reakcję to w tobie wywołuje. I to widać na przykład po pięknych ludziach, którym prawisz komplement, a oni już tak, no dobra, dzięki. No bo oni już tak nasłuchali się tak często, że są tacy piękni, że... I tak samo jest z negatywnymi komentarzami. Jak ktoś się tego tak mocno nasłucha, to oczywiście to obniża jego dobrostan, ale każda kolejna uwaga już nie robi na nim takiego wielkiego wrażenia. Więc może rzeczywiście ja się po prostu trochę na to odczuliłam. Mam wrażenie, że u mnie to jest tak, że taki prostacki hejt, typu jesteś brzydka, stara i głupia, to na mnie nie robi w ogóle już wrażenia. Mhm. Wręcz mnie bawi. Tak, no, czasami nawet wchodzę w dyskusję z takimi osobami, bawiąc się, stosując wtedy już tak zupełnie bezczelnie chwyty erystyczne, no bo skoro on zaczął, to ja też mogę. Ale najbardziej boli taki hejt, który jest... jak to powiedzieć, ubrany w intelektualne sreberko, wyrażony ładnym językiem, z jakąś taką szpilą wbitą w którymś miejscu. Czyli na przykład bardzo sobie cenię twoje treści, prowadzisz bardzo ciekawe konto, no ale to trochę wstyd, że użyłaś jakiegoś sformułowania, bo przecież na przykład termin psycholożka to jest śmieszne, on się kojarzy raczej z psycholożką. No i to trochę tak nie przystoi chyba wykształconej osobie używać takiego terminu. I oczywiście tam też jest chwyterystyczny, tam też jest jakiś brak kultury, ale ponieważ to jest zaszyte w taką ładną, pozornie ładną polszczyznę i ładnie wypowiedziane, to tak trochę bardziej uderza. Nie masz tak? Że jak ładny hejt boli mocniej niż bardziej, oczywiście, hejt. Bo wydaje mi się, że za tym stoi jakiś dłuższy namysł, że to nie jest odreagowanie. Wtedy mówię, dobrze, komuś coś się nie udało, może w życiu albo ma trudno, no i znalazł sobie taki obiekt jak ja, łatwo dostępny, uderzam. Ale kiedy ktoś to przemyślał, to mam wrażenie, że to jest proces, że tam... Jeśli komuś się chciało... W pewnym stopniu. No. Nie wierzę w to, staram się w to nie wierzyć, ale tak, że komuś się chciało. To na zakończenie naszej rozmowy porozmawiajmy jeszcze o jednym zjawisku, także internetowym, medialnym, szczęście. Bo odnoszę wrażenie, że w mediach, w reklamach, w telewizji, ale w internecie jesteśmy bombardowani szczęściem. To życie jest łatwe, na wszystko jest pigułka, wszystkie te postaci, które tam są szczęśliwe. W internecie raczej wolimy pokazywać się od tej dobrej i szczęśliwej strony, a nie wtedy, kiedy coś nam się nie uda, kiedy czujemy się gorzej. Czy to wszystko, zobacz, jednak ciągnę w stronę nieszczęścia, czy to wszystko nie powoduje w nas, osobach, które to odbierają, które to czytają i widzą, jakiegoś nieszczęścia, że ja tam nie dosięgnę? Taka intuicyjna odpowiedź to jest tak, ponieważ my oceniamy siebie poprzez porównania społeczne. Więc jeżeli wszyscy wokół mnie są szczęśliwi, bogaci i piękni, to, a ja jestem po prostu przeciętna, to będzie mi z tym źle, niż gdybym żyła w takim akwarium, bo to jest teoria dużej ryby w małym akwarium albo małej ryby w dużym akwarium. Czyli jeśli jestem w grupie osób lepszych ode mnie, to będę się czuła gorzej niż w sytuacji, kiedy naprawdę obiektywnie jestem w gorszej pozycji, ale wszyscy wokół mnie mają jeszcze gorzej. Więc teoretycznie tak, ale są badania, które wskazują na to, że bardzo wiele ludzi w internecie właśnie przeciwnie, jakby powiększa swoje szczęście i swój dobrostan, bo na przykład dzięki lajkom wyżej raportują swój poziom szczęścia. Albo przez porównania z innymi uznają, że oni mają lepiej. Bo nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę, ale mam wrażenie, że ostatnie parę lat, a może nawet więcej, nie chcę używać terminu moda, ale coraz częściej pojawiają się w internecie posty i, no i takie, nie wiem, zwierzenia o tym, że właśnie komuś jest źle, że ktoś przechodzi jakiś ciężki okres, że ktoś na coś choruje, że to wcale nie jest takie cukierkowe i ładne. I to się też klika, tak? To też generuje komentarze, bo właśnie przychodzą ludzie i mówią, ojej, ja też, dobrze, że o tym piszesz, dobrze, że nie jesteś jedną z tych influencerek, które pokazują tylko to wspaniałe życie. Ja nie wiem czemu, czy to jest moje subiektywne, ale czy to jest po prostu moja bańka, która tak wygląda, ale w mojej bańce ludzie bardzo chętnie dzielą się tym, że jest im źle. I nie wiem, no, gdybym powiedziała, że teraz jest mi łatwiej, to moglibyście mnie teraz państwo i ty posądzić o Schadenfreude, czyli o szczęście z czyjegoś nieszczęścia, no ale no, trochę tak to działa. A może normalizowanie nieszczęścia, czyli pokazywanie go, normalizuje też szczęście, które nie jest tak nieosiągalne, że to jest wszystko ludzkie w pewien sposób. No bo tak, bo to szczęście pokazywane w social mediach, to my niby o tym wiemy, chociaż nie zawsze do nas dociera, ono jest tylko jakąś powierzchnią. Tam ten człowiek, który pokazuje nam, że spędza wspaniałe wakacje na Bali i jest taki piękny, opalony i uśmiechnięty, on chwilę przed lub po nagraniu tej rolki mógł sobie tam siedzieć i płakać. Bardzo często influencerzy na przykład przyznają się do tego, że rok temu mieli depresję. Przyznają się dlatego, że sami to nazywają takim przyznaniem się, a jak my sięgniemy do tych postów sprzed roku, to zobaczymy tam uśmiechniętych, pięknych ludzi. Więc bardzo często to, co się dzieje poza kamerą, poza zdjęciem, poza opisem publikowanym publicznie, nie jest już takie cukierkowe. Jestem dość nieszczęśliwy, że musimy kończyć naszą rozmowę, bo mógłbym z tobą rozmawiać. I mam wrażenie, to jest moje wyobrażenie właściwie, a nie wrażenie, że państwo mogliby tego słuchać. Projektujesz stres na słuchaczach. Oczywiście. To takie rzeczy mogę projektować. Ale jak to powiedział jeden z klasyków, nie mnóżmy bytów ponad konieczność. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie. Dziękuję też. Moim i państwa gościem była Matylda Kozakiewicz, psycholożka, psychotraumatolożka i dziennikarka radiowa. Powiedziałem gościem. Może być? Może być gościem, może być gościną. Jest wszystko jedno. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Marian, a więcej się nie da? Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież. Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład wydajny laptop HP Pavilion 15 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO. Wiesz, jaki jest najmodniejszy dodatek tej wiosny? Stały dodatek do pensji przez 20 lat. Ty też wygraj spokój na najbliższe 20 lat dzięki ekstra pensji od Lotto. Zagraj i wygraj 5 tysięcy, 10 tysięcy i więcej miesięcznie. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką, 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimprowizowanej diosminy. Wskazania: przelekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.